tej kultury europejskiej i Leszka do Włoch. Zanurzyć głowę w niebie jak w źródle i stąpić na ziemię. Tę, po której uczyli się chodzić pierwsi ludzie, tam, gdzie jest miejsce człowieka we wszechświecie. Pójść jak Dante do raju, przez Rzym, gdzie kroki dźwięczą jak czyny. Iść z głową w niebie, w cieniu starych murów i przez przestrzenie słonecznych placów, płynąć w powietrzu wolnych ludzi. Przez zagajniki kolumnat, wśród kwiatów, owoców, rzeźb. Iść swobodnie wśród tłumu, tam, gdzie autorytet nie zabija wolności. Ład jest źródłem życia rozgadanego jak barok, a hierarchia służy wywyższeniu człowieka. Tam, w Rzymie, gdzie trwa wieczność, i nie trzeba myśleć o płomieniach stosów i trucizn, które spopielały ludzi, bo nawet zbrodnia miała tam własną twarz. Jak twarze, których nie zapamiętujesz, nie trzeba zapamiętywać w przelocie. I gdy tu, w Petersburgu, pod kopułą soboru Izaaka, wahadło Foucaulta zawieszone na chwałę materii mechanicznym ruchem odcina myśl ludzką od nieba. Tam, w dalekim Rzymie, niebo wciąż opiera się na murach świętego Piotra, a promień z ludzkich oczu, z Forum Romanum, sięga księżyca. No, takie były te teksty Leszka, tak, ze wzlotu. A jednocześnie, żeby trochę przeskoczyć, to opowiem taką krótką historyjkę. Jak byliśmy z Leszkiem w 87 roku, już w okresie emigracyjnym we Włoszech, w Ferrarze, gościł nas tam teatr Nukleo, udostępnili nam swoje sale do prób i do pracy. Jeszcze nie było Ewy, nie było Marcina, więc pracowaliśmy nad dżumą Camille. I pewnego dnia troszkę z Leszkiem popiliśmy, a ja byłem dosyć znany z tego, że w stanach rozluźnienia sprawdzałem możliwość moich upadków, rzucania się jak zgrabny kot lub prężna puma. Niestety w pobliżu były zgromadzone rowery, więc na tych rowerach nie za bardzo mi to dobrze wyszło. No, Leszek miał krytyczne uwagi, ale następnego dnia rano mówimy sobie: słuchaj, pojedziemy śladami Pasoliniego, pojedziemy sobie do Salo, zobaczymy Salo. I pojechaliśmy. I tak jak kiedyś w lasach robiliśmy takie zawody, kto z dwóch nóg dalej skoczy, tak również tam nad brzegiem jeziora tego pięknego zaczęliśmy sobie współzawodniczyć. Kto dalej skoczy. No, nie będę mówił o wyniku, w każdym razie powiem tylko o tym, że jak wróciliśmy do Ferrari, ja mówię do Leszka: słuchaj, dosyć mocno mnie tutaj coś boli w okolicach żeber. Leszek mówi: no to skoczymy, tu jest szpital, zapytamy. Lekarz mnie obejrzał i krótko powiedział po włosku: tre coste rotte, co znaczy trzy żebra złamane. Tre coste rotte, dwa noclegi w szpitalu. To były nasze szaleństwa. Leszek właśnie tymi skokami to tam mieliśmy kilka takich przygód. No, musisz trochę lepiej upadać. Kiedyś zimą, ale to jeszcze w Polsce i też jeszcze w czasie, w bardzo dawnych czasach, i kiedy bywał śnieg, urządziliśmy sobie też w wyniku jakiejś wieczornego rozprężenia skoki z pierwszego piętra w taką zaspę śnieżną, gdzie oceniany był styl, oraz odległość. No tak, ale tam to było ciekawe, że byliśmy wtedy obserwowani przez ubeków, którzy obsadzali drzwi wejściowe do domu i ciągle te nowe, te same osoby się wchodziły, pojawiały nie kolejny raz. Jak to możliwe? Bo te osoby wyskakiwały z drugiej strony domu i wracały z powrotem wejściem głównym. A ubecy oszaleli. Ilu ich jest? Tak. Bardzo panom dziękuję za te anegdoty, za te wspomnienia włoskie związane z Lechem Raczakiem. Przeczytałam wiadomość, jaką otrzymałam od słuchaczy z Sopotu. Otóż słuchamy z ogromnym zainteresowaniem. W czasach studiów lata 80. obejrzeliśmy Ach, jakże godnie żyliśmy, Piołun i genialny raport z oblężonego miasta grany na podwórku przy ulicy Chopina w Sopocie. Dreszcze. Tak, zgadza się. Pamiętam to przedstawienie. Bardzo wobec tego pozdrawiamy. Pozdrawiamy naszego widza. Sopocką werandę. Proszę państwa, bo teraz musimy troszkę chyba złamać chronologię, bo jednak pobiegniemy do tych czasów maltańskich, czyli już kiedy państwo, tak, no bo jeszcze jest pani Ewa, rozstali się z Lechem, czy Lech z państwem. To już nie wnikajmy w to. Ale na szczęście pojawiła się Malta, o czym opowiadał już częściowo Michał Merczyński. Michale, jesteś jeszcze z nami? Tak, jestem, słucham. Słuchasz, no to dobrze. To teraz tak, jak streścić te lata Malty, bo jednak 93-2012 to spory kawał czasu i wielka część życia też zarazem teatralnego i nie tylko Lecha Raczaka. Co byś z tego czasu wybrał? Bo już o tym początku opowiedziałeś. Koniec też był spektakularny, może o tym zdążymy dzisiaj powiedzieć. Na co w środku? Jeszcze też muszę się odnieść trochę do tych włoskich historii, ale to jest też związane z Maltą i z tym, że Leszek był bardzo dobrym kucharzem, czego doświadczyłem w Weronie, właśnie będąc tam kiedyś z moimi synami kilkanaście lat temu, jechaliśmy gdzieś tam na jakieś wakacje, mówi, no to zajedźcie do mnie. No i myśmy przyjechali po całym dniu w samochodzie z Polski i on ugotował nam pyszny makaron, mówi, zawsze we Włoszech zaczynamy od makaronu, potem był kurczak z duszonymi warzywami i na końcu była sałata i lody. No oczywiście my piliśmy wino. Moi synowie wtedy jeszcze nie byli w tym wieku, ale teraz mój młodszy syn, kiedy usłyszał, że Leszek zmarł, mówi, pamiętasz jak tam byliśmy? Mówi, ja wtedy pierwszy raz jadłem szynkę parmeńską. Nie wiedziałem, co to jest jeszcze wtedy, jakby nie miałem świadomości, ale mówi, zapamiętałem to bardzo. I też był potem następnego dnia, tak jak opowiadał Marcin, takim przewodnikiem dla nas, mówi, nie idźcie do żadnych muzeów, mówi, tu w każdym kościele, w każdym zaułku jest prawdziwa historia sztuki i potem już pojechaliśmy dalej sami do Wenecji. I jeszcze jedna kulinarna anegdota z tego 91 roku, tu już jakoś wracamy do Malty i do Nukleo, które się pojawia ponownie w tych wspomnieniach. Kiedy oni przyjechali właśnie na pierwszy festiwal, grali spektakl Don Quixote i Leszek przyszedł z Darią, ze swoją żoną, Włoszką, i tak wiesz co, mówi, no polska kuchnia jest wspaniała, ale Włosi, no wiesz, oni, to jest trochę coś innego. Daria tu przywiozła różne rzeczy, mówi, i może w bufecie teatralnym ugotujemy dla nich minestronę. No i właśnie jeszcze wtedy był bufet w Teatrze Polskim w Poznaniu. Była pani Bożena Bufetowa. To każdy wie z naszych dzisiejszych rozmówców, czym jest bufet w teatrze. To było centralne miejsce. No i przyszła Daria i z panią Bożeną tę minestronę ugotowała. No i tam wszyscy się zbiegli, jeszcze jakiś inny zespół się pojawił, no i jemy tę zupę, potem ja idę do pani Bożeny, mówię, i co? Mówię. Ona mówi, panie Michale, jakie minestrone? To zwykła jarzynówka. No i tak to po prostu się zaczęło i zostało ten. Więc jak powtarzam, ósemki i Lechu od początku byli i pomagali nam zapraszać właśnie zespoły, sami brali udział w Maltach, A w tym 93 roku, kiedy nastąpiło rozstanie, Leszek odszedł z ósemek, a jednocześnie była taka zawierucha w Teatrze Polskim, odchodził dyrektor Mrówczyński, który jakoś pełnił tę funkcję takiego pierwszego szefa programowego Malty, no to było naturalną sytuacją, że zaprosiliśmy Leszka do tej współpracy i też chcę powiedzieć, że przez tych kilkanaście lat myśmy wspólnie jako festiwal z Lechem czy z Sektą, tą jego pierwszą grupą, która w 1994 roku miała premierę spektaklu Orbis Tertius. Potem zrobili kilka spektakli, które były, jak mówię, jego autorstwa w różnych konstelacjach aktorskich. Przecież była jeszcze Asocjacja 2006, gdzie pokazaliśmy Wyprawę, gdzie pokazaliśmy wspólnie Golema. Pokazaliśmy też w roku 2005 spektakl Leszka z Legnicy, Plac Wolności. To był taki jego jubileuszowy rok, 40-lecie pracy artystycznej, ale jeszcze było Łatwe Umieranie, Dziecko Gwiazd, wspomniana Sekta, Wyprawa, no i Golem. I to była jakby część jego twórczości, w której Malta też uczestniczyła i która zawsze premierowo była pokazywana w Poznaniu. No ale przede wszystkim, co było bardzo istotne, Lechu jako taki człowiek dla tego całego środowiska i ruchu teatru studenckiego, teatru otwartego, o którym mówili koledzy na początku audycji, no niewątpliwie był kimś, kto był jakimś takim punktem odniesienia czy jedną z najważniejszych osób w tym środowisku, więc gdy zapraszaliśmy czy Wojtka Krukowskiego i Akademię Ruchu, czy Leszka Mądzika, czy inne zespoły jak gdyby z tego kręgu, który z tej eksplozji lat 70., które cały czas funkcjonowały, to było bardzo jakby łatwe i proste. A z drugiej strony ta erupcja, że się tak wyrażę, talentów poznańskich w tym okresie, w czym niewątpliwie Malta jako taki tygiel pomagała, a obecność ósemek była czymś w rodzaju, nie wiem jak to nazwać, wy byliście takimi dla nich nauczycielami, tutorami, kimś, kto wprowadzał Szkotaka w ten świat teatru plenerowego, czy Marcina Libera, czy Wojtka Wińskiego, czy tych kilka zespołów, które... Adama Ziajskiego. Adam Ziajski również, ale myślę, że też udział Biura Podróży w spektaklach ósemek i takie wspólne działanie wzajemne, to było coś, co było takim jednym z fenomenów tamtego czasu. I mimo tego rozstania Lecha z ósemkami, to jednak gdzieś tam przez cały czas ta współpraca z Maltą też była, bo przecież Sabat miał swoją premierę w 93 roku na Malcie, a potem wszystkie kolejne spektakle, nawet jeżeli były gdzieś tam premierowo realizowane w innym kontekście, to po prostu były na Malcie pokazywane. Ogromną też zasługą Lecha było to, że dzięki niemu, jak mówiłem, już wspomniałem o Pippo Del Bono, ale pojawiały się takie zespoły jak na przykład Teatro Tascabile, Ukbar i wiele innych zespołów z Włoch, gdzie on miał właśnie, jakby to powiedzieć, takie najlepsze rozeznanie, bo przecież też tam pracował, tam wykładał, opowiadał mi kiedyś o takim długim warsztacie, który w sierpniu miał na Sycylii, gdzie właśnie mówi, wiesz, pracowaliśmy tylko w nocy, bo po prostu ten cudowny, wspaniały, rozkładający na łopatki żar nie pozwalał wyjść w ogóle w ciągu dnia i zabranić do jakiejś pracy. Mówi, ale te noce to była też jakaś chwila ogromnej kreacji. No i wiele było tych maltańskich i wspomnień, i historii, natomiast mówię, no tych 20 lat, kiedy pracowaliśmy wspólnie, to niewątpliwie no, dla mnie też czas takiego, jakby to powiedzieć, no, poznania osoby, która, jak wspomniałem, była dla mojego pokolenia no, tym jednym z takich mitycznych twórców teatru, z którymi nagle można, że tak powiem, iść razem za rękę. To było coś, co bardzo wiele nam dało. Pod koniec tej współpracy Leszek, kiedy widział, że pojawiają się nowi ludzie w Malcie, że jakby wchodzi następne pokolenie, nie wiem, kuratorów i twórców, i kiedy szukaliśmy różnych formuł, mówi, wiesz co, mówi, ja jeszcze chcę być do 20 Malty, potem mówi, niech to dalej się toczy już beze mnie. Mówi, ja mam jeszcze plan na 10 lat, opowiadał mi o swoich projektach teatralnych, które chciał zrealizować. Wiele z nich zrobił, ale chyba nie wszystkie. No i tutaj też w tamtym okresie, jakby to powiedzieć, po maltańskim i jego działalność właśnie u Jacka, czy w innych teatrach i no i własny zespół, to myślę było coś, co też było dla niego niezwykle istotne. Ja chcę jeszcze powiedzieć dosłownie o jednej rzeczy, która w pierwszej połowie lat 80. miała miejsce. Otóż, nie wiem czy pamiętacie, Leszek wtedy zrobił proces w Teatrze Polskim. Mhm. To był niezwykły spektakl z Januszem Łagodzińskim, który grał K. I to było wyjście jego z tego, no, z teatru alternatywnego, poszukującego, z teatru otwartego, wejście w taki klasyczny teatr. Ale to był zupełnie inny spektakl niż to, co myśmy na tej scenie wcześniej oglądali. I to też pokazało, że Lechu po prostu nie tylko jest, jakby to powiedzieć, twórcą związanym z tym, z tą estetyką, z tym, co najważniejszego chyba powstało w waszej praktyce, a więc owej kreacji zbiorowej, ale pracował też zupełnie inaczej, w innym teatrze, w innym języku i to też bardzo dobrze wyszło. Michał Merczyński to oczywiście współtwórca Malty. Pewnie już o tym finale, o tym pożegnaniu z Lechem na Malcie wiele nie zdążymy powiedzieć, ale no, były te gry z czasem, które na tej ostatniej lechowej Malcie zostały pokazane w finale tego właśnie wydania festiwalu Malta. I to był spektakl oczywiście plenerowy. No i na rynku. Tak, na rynku. Wędrowaliśmy. A to już był inny rynek. Ten rynek, tak. który się trochę właśnie bardzo się zmieniał już wówczas i zmienił do dziś. Pamiętam anegdotę, bo to było też takie spotkanie. Myśmy wystąpili do pana ministra Zdrojewskiego, żeby Lechowi przyznać złotą Gloria Artis. No on dostał wtedy srebrną, bo tam jakieś były stopnie. Do dzisiaj tej złotej nie dostał, nie wiem dlaczego, już jej nie dostanie, ale był taki obiad, takie spotkanie na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego, to się wszystko tam odbywało i jak szliśmy na ten obiad, na to spotkanie, na takie spotkanie jubileuszowe, to właśnie na starym rynku podchodziły do Lecha, do pana Bogdana Zdrojewskiego, ówczesnego ministra kultury i do mnie takie panie z różowymi parasolkami i mówiły, może panowie wejdziecie do takiego lokalu w środku dnia i to był znak czasu, że trzeba z tego rynku jakoś też uciekać, bo coś się tam dziwnego dzieje. I potem się przenieśliśmy na Plac Wolności, powstał generator i tak jesteśmy przynajmniej z tą częścią festiwalu w tym miejscu. Od 2013 roku, a skoro wspomniałeś, tak, Plac Wolności, to zresztą powstał też spektakl Lecha pod tym tytułem. Tak, pokazywany był w 2005 roku u nas. Spektakl oczywiście powstał w Legnicy. Otóż to i teraz już zostawiamy Legnicy trochę czasu, 20 minut po pierwszej, dziękując za to, że tak grzecznie państwo Gosia Bolanda i Jacek Głąb sobie w tym studiu, akurat wyjątkowo w Gorzowie, siedzieli. To teraz będzie coś dla was bardzo wzruszającego, zanim wspomnimy ten etap ostatni jego życia i pracy, czyli właśnie Legnicę. No to posłuchajmy. Ja przyjechałem do Legnicy na początku tego tysiąclecia, żeby pogadać z Jackiem. No i zostałem na parę miesięcy. Zrealizowałem tutaj w ciągu 14 lat chyba 8 albo 9 przedstawień, czyli tak wypada mniej więcej co 2 lata przedstawienie, czyli spędziłem tutaj, licząc 3 miesiące pracę nad przedstawieniem, z tych 12 2 lata w Legnicy, plus jeszcze przyjazdy, żeby obejrzeć inne spektakle czy wznawiać własne. No więc ta przygoda z Legnicą trwa i ja bardzo lubię tutaj być, to znaczy tu w tym teatrze znalazłem przyjaciół, znalazłem ludzi, do których mogę mieć pełne zaufanie i w pracy, i poza pracą, co jest dla mnie ważne. Ja jestem kimś z tego teatru, ze środka. Takie mam wrażenie. Ja tu przyjechałem do Legnicy wabiony także tym, że to był jedyny wtedy w Polsce teatr, być może dalej jest, nie wiem, który nie ograniczał się do własnego budynku, który dział się w różnych salach w mieście. To na ogół były ruiny, opuszczone miejsca, w których się pracowało trudno, w brudzie, czasami w chłodzie, czasami z jakąś wilgocią w powietrzu, która powodowała bóle gardła, ale ten zespół tam pracował z oddaniem, z poczuciem, że to, co powstanie, to będzie eksplozja mała na to miasto. I mnie to bardzo ciągnęło, te inne przestrzenie, które zmieniają związek teatru z publicznością, bo naturalnie przychodzą ludzie, którzy mają blisko do tej sali, do jakiegoś supersamu opuszczonego na blokowisku legnickim na przykład. Więc ja tam robiłem dziady w tym opuszczonym supersanie i miałem widzów z blokowiska jako podstawę widowni. Tam powstał też słynny i świetny spektakl Wojcieszka w tym samym supersamie Made in Poland. Robiłem innych salach. W teatrze zrobiłem dwa przedstawienia, z których tylko jedno w klasycznym ustawieniu z akcją na scenie i widzami na widowni. A wszystko działo się w tych nieteatralnych miejscach, które z definicji zmieniają związek widza i akcji teatralnej, aktora i tego, który przyszedł przedstawienie oglądać. To może być za każdym razem diametralnie różnie i mnie ta przygoda w sposób szczególny pociąga. I także mnie pociąga to, że ten zespół, mimo że to jest dodatkowy kłopot, ta zmiana miejsc, to pozbycie się bufetu i pewnego miejsca w szatni po to, żeby się przebierać w jakimś korytarzu, że ten zespół to przyjmuje bez sprzeciwu, bo on także wie, że to ma, może mieć, potwierdza się sens artystyczny tych przedsięwzięć, które zapoczątkował w mieście Legnica Jacek. To prawdopodobnie ostatnia audycja, magazyn bardzo kulturalny, w której Lech Raczak wystąpił. To był 26 listopada 2017 roku w studiu Radia Wrocław, ale w Legnicy, podczas jubileuszu Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej. No, nomada teatru, ten wędrowiec w XXI wieku odnalazł swój dom, do którego mógł wracać. Bo w sensie dosłownym takiego domu w Poznaniu, tak jak już państwo słyszeli, w zasadzie nie miał. Były te pudła i był ten stres związany z perspektywą przeprowadzki. No ja to bardzo dobrze rozumiem. Teraz Gosia Bolanda, scenograf, pani scenograf teatru Heleny Modrzejewskiej i pan dyrektor Jacek Głąb. Czy będziemy od początku opowiadać tę historię, jak pierwszy raz przyjechał do Legnicy, czy jak to będzie? Znaczy nie, no chyba już nie, aczkolwiek nasze spotkanie już artystyczne było dosyć też, no takie dojmujące dla mnie, ponieważ do teatru przyszedł list. w 2003 roku, drugim roku, napisane odręcznie przez Lecha z propozycją współpracy, więc jak się państwo domyślacie, spadłem z fotela wtedy, albo stanąłem na baczność, bo to było tak, jakby piorun strzelił z nieba, no, prawda, w mój gabinet. I tak się zaczęło i tu Leszek troszkę, muszę go poprawić, 8 przedstawień w ciągu 16 lat, no, czyli co 2 lata jedno przedstawienie, więc uważam, że tak jak już z zainteresowaniem słucham tego, co panowie mówili o Poznaniu i Włoszech, ja myślę, że my byliśmy jakby następni, no i już niestety ostatni, nie? To znaczy, że on po tych wielu przygodach i też nie zawsze dobrych dla niego emocjonalnie sytuacjach, jakby trafił do miejsca, które go przyjęło z całym dobrodziejstwem inwentarza. My robimy taki teatr, bo tu też dużo się mówi o otwartym teatrze alternatywnym. Ja bym tego nie dzielił. No, teatr jest dobry albo zły, prawda? I jasne jest, że komplementy, jakie słyszę czasem od ludzi, to jest to, że nam się udaje ten teatr prowadzić w stronę taką otwartą, alternatywną, ofową, prawda? I myślę, że Leszek dlatego przede wszystkim znalazł nas miejsce. Oczywiście poza tymi względami emocjonalnymi, przyjaźnią i wieloma jeszcze innymi rzeczami, które pewnie nas łączyły, znalazł drużynę, znalazł zespół. Leszek nie miał dobrych doświadczeń z tymi spektaklami montowanymi z różnych aktorów. Może to się ostatnio skończyło w Fundacji Orbis Tertius, kiedy te przedstawienia były już robione z ludźmi, których wybierał i świadomie, nie? Prawda? Natomiast te doświadczenia po wyjściu z ósemkach nie miał najlepszych, nie? Prawda? I dlatego to spotkanie z Legnicą, z drużyną aktorską, z zespołem, no, z tą właśnie zdegradowanym światem. No, Leszek się fantastycznie w tych przestrzeniach sprawdzał, prawda? Rzeczywiście na te 8 przedstawień jedno zrobił w klasycznym ustawieniu. Jedno, ostatnie zresztą, czyli Macbetha, aczkolwiek to też nie klasyczne, bo tam wymontowujemy fotele, ponieważ scenografia wchodzi w przestrzeń widowni, więc też nie do końca był to klasyczny spektakl, aczkolwiek ja nawet jeżeli się z nimi nie zgadzałem, nie? Bo to też nie jest tak, że dyrektor się zgadza z wszystkim, co powstaje w teatrze, którym kieruje. To one były, znaczy jakby nawiązując do tego, co Michał powiedział, one były świetnie postawione. Znaczy Leszek był wybitnym reżyserem, wybitnym. To znaczy on umiał, co jest dzisiaj niełatwe, postawić spektakl od początku do końca. W rytmach, w świetle, w muzyce, w przestrzeni scenografii, no w całym świecie, w prowadzeniu aktora, to było niesamowite po prostu. Ja podziwiałem i rzeczywiście mogę powiedzieć, że dla mnie osobiście to był jakby jedyny mistrz, jakiego miałem w życiu i jedyny człowiek, który mnie nauczył teatru i myślenia w teatrze. No i tego nie zapomnę do końca świata. Poza tym to był niesamowicie mądry, fantastyczny, ciepły, intelektualny człowiek, nie, prawda? I to, co się stało ten tydzień temu, jest no ogromną stratą, nie? To znaczy to, jak się tam gdzieś czytam wypowiedzi, że lepiej śmierć nagła niż inna, bzdura. To znaczy, no każde odejście jest katastrofą dla ludzi, którzy jakby współmyślą czy współtworzą świat. Ja pamiętam ostatnie spotkanie moje z Leszkiem było, no robocze, no myśmy po prostu mieli dalej tysiące projektów przed sobą, no i nagle, przepraszam, to się skończyło, nie, to znaczy, no, pamiętam jak dzisiaj, jak, bo przyjechał na próbę wznowieniową Macbetha i oglądał potem Macbetha wieczorem z publicznością, znaczy był na widowni i mówi, Jezus Maria, jak to jest, że oni to tak słuchają, czy oni nie znają, jak się ta historia kończy. To było bardzo, bardzo zabawne. Ja mówię, Leszku, no nie znają właśnie, no i bardzo dobrze, że nie znają, bo to teatr jest ważny, nie? Nie po to, żeby powtarzał tą samą historię, tylko po to, żeby umiejętnie opowiadał historię jakby otwartą, nie? I to niesamowite było, to jego jakby takie zadziwienie, że Macbeth może być dzisiaj ciekawy, że nie jak, tylko, że historia. A te spektakle, które zrealizował, wspomniałeś, że było ich sporo, Jacku, które zrealizował w Legnicy, no poza tym ostatnim Macbethem, to była przede wszystkim ta cała trylogia, jeżeli to tak można określić. Tryptyk rewolucyjny, wybitne przedstawienie, absolutnie niedoceniane w Polsce. No też powiem otwartym tekstem, bo jasne, że ma być miło i sympatycznie, ale po prostu jakby problem Leszka polegał na tym, że on przekroczył czas, nie? To znaczy, że no też pracując w Legnicy, my nie jesteśmy mainstreamowym, plastikowym, medialnym teatrem, prawda? W związku z tym ten jego tryptyk, czyli Dziady, Marat Sad i Czas Terroru według Róży Żeromskiego, to było coś niesamowitego, słuchajcie. On potrafił opowiedzieć, znaczy potrafił zrobić Dziady bez Rosji. Mhm. Potrafił z grafomańskiego tekstu Stefana Żeromskiego wydobyć historię, nie? Przecież Róża jest nie do czytania w ogóle, to jest no, grafomania czysta, prawda? Już nie chcę mówić o Maracie Sadzie, o tym, co zrobił, odwrócił widownię, wymontowaliśmy wszystkie fotele z widowni. To były, znaczy, fenomen Leszka, no przepraszam, że mówię tak górnolotnie, to były też jego pomysły przecież. No to ten ostatni spektakl, który robił w Fundacji Orbis Tertius o Arseniu Awramowie, to o tym takim hosztaplerze muzycznym, który napisał do Lunaczarskiego, żeby spalić wszystkie fortepiany. Mm-hmm. Że fortepian jest burżuazyjny i że trzeba po prostu zrobić teraz jakby z muzyki i zrobił jakby symfonię na syreny w Baku i tam strzelali prawdziwymi nabojami. Jak to powtarzali w Moskwie, to już nie pozwolili mu strzelać prawdziwymi nabojami, powiedział, że jest inna muzyka, nie? Że ślepak daje inną muzykę. No, to jest niesamowite, no tak. Po prostu to jest, znaczy przyjechał do mnie z pomysłem na spektakl inspirowany powieścią Ziemowita Szczerka, Siwy Dym, albo Pięć Plemion, już nie pamiętam dokładnie tytułu. To jest spektakl, w którym nie ma Unii Europejskiej i nie ma już Polski. Jest kilka Polsk. Czy naprawdę można lepiej zmetaforyzować świat, w którym żyjemy? Znaczy, to jest strasznym nieszczęściem jest, jak człowiek w takiej jakby emocji twórczej, którą ma, jakby nagle przestaje żyć, aczkolwiek prawdą jest, i to trzeba jasno powiedzieć, że Leszek grał z losem, nie? To znaczy, no po prostu nie chcę mówić, że palenie szkodzi, no bo to jest oczywiście dosyć eufemistyczne. Wszyscy wiemy, że szkodzi, a duża część z nas pali. Ale on jakby troszkę grał z losem, nie? Czyli on jakby nie słuchał dobrych rad, nie? To znaczy, no kto ich słucha, to inna sprawa. Tak, tak. Się. Ale od paru lat... Kto mówi? Palił po pół papierosa. Mówi Michał Merczyński, że od paru lat palił po pół papierosa. No nie, no już ostatnio palił całe. W Legnicy całe. Niestety palił całe, ale, więc jakby wiesz. No, tak, miał taki moment, okres, że palił po pół. Tak, ale wierzył w to, że pali pół. To słuchajcie, to też ma znaczenie. No masz rację, miał taki moment, że palił po pół. Ale dla mnie, słuchajcie, mi się wydaje, ułamywał, że... Ułamywał i palił po pół. Tak. Dla niego papieros Gosia. To było coś bardzo... istotnego. Ja nawet kiedyś się śmiałam i mu powiedziałam, że gdy palisz te papierosy, to przez ten dym widzisz te inne światy i dlatego tak dużo wymyślasz tych projektów. No i tak śmialiśmy się i powiem, że będę teraz mocno zaciskała powieki, żeby można było go zobaczyć jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Tak. Żeby tak jeszcze troszkę do faktów, bo wspominali panowie z Teatru Ósmego Dnia o tej przygodzie i o tej emigracji, a w każdym razie o tym rozdziale włoskim i jego, powiedzmy, podrozdziałach, ale też był wschód, do Gruzji też pojechaliście z Legnicy razem. Nie, no jasne, znaczy to jakby, znaczy ja robiłem wszystko, żeby Leszka pokazywać światu, nie? To znaczy w tym momencie, w którym też no moce nasze ograniczone, nie jesteśmy, jeszcze raz powtarzam, teatrem mainstreamowym, ale kiedy mieliśmy pomysł na podróż do Batumi, do Tbilisi, no to właśnie pojechaliśmy z Czasem Terroru. No to, i zresztą Leszek był wtedy pierwszy raz w Gruzji. To też niesamowite. No my teraz jesteśmy w mocnych relacjach z Gruzinami, jeździmy tam non-stop, więc dla nas ta Gruzja jest czymś oczywistym. Natomiast dla niego była czymś niespotykanym. Pamiętam, że poprosił naszego kolegę, dyrektora teatru w Batumi, Andro Enukidze, o taką wycieczkę po Tbilisi, no, które jest miastem fenomenalnym zupełnie, no, połamanym, popękanym, kompletnie takim miastem, no, jakby bajkowo-baśniowym, nie? Znaczy, potrafi być, przepraszam, no, bo też jest to za duże słowo, więc jakby też mi zawsze zależało na tym, znaczy, mam takie wrażenie, i to powiem, no, to jest smutna teza, że Leszek nie był w tym ostatnim momencie jego jakby działań docenianym twórcą właściwie, nie? To znaczy jasne, że miał u nas swój świat, miał u nas dom swój, natomiast mam taką przekonanie, żeśmy za mało czerpali z jego światów i że to szkoda, nie? No, znaczy to jest, no, to rzeczywiście tak jak napisałaś na tej stronie te radia, że jakby z jego śmiercią kończy się pewien fragment teatru, znaczy domyka się pewna historia teatru XX wieku. No bo on rzeczywiście już nie był twórcą na te czasy. No, to oczywiście długo by było mówić o tym, jaki jest teatr, w jakiej kondycji, kto w nim drobi, jakie są światy. No, to nie chcę wchodzić w polemiki artystyczne, dobrze? To znaczy w ogóle nie czas i nie ta pora. Ale jakby strasznie ważne jest to, że... Znaczy szkoda, że nie czerpaliśmy z niego bardziej. Nie? Ja też mam... 2 lata temu wpadłem na pomysł, którym już dawno powinien ktoś wpaść, na pomysł wywiadu Rzeka z Lechem. I to było niesamowite, jak siedzieliśmy właśnie w Brenniku i Lechu gadał, gadał i gadał, bo Lechu zapytany gadał. On potrafił gadać w nieskończoność. Znaczy, i to było niesamowite. No i niestety doprowadziłem tak naprawdę ten wywiad do 82 roku, no bo ciągle były inne ważniejsze sprawy, no ciągle czymś się człowiek musiał zajmować, albo chciał się zajmować, ciągle był ten czas, że Leszek przyjedzie i nagramy znowu, znaczy znowu siądziemy i nagramy, no i tak jest, że wracaliśmy tydzień temu z próby w Gorzowie, no i usłyszeliśmy, że Leszek, znaczy SMS przyszedł, no to wiecie, tak. No, to jest trochę też taki świat, w którym dowiadujemy się teraz o czymś z SMS-a. Ja nie mówię źle o telefonach komórkowych, tylko mówię o czymś takim, że siedzisz w tej puszce, jesteś uwięziony, bo jedziesz, nie, prawda? Pędzisz w świat i nagle dostajesz taki SMS. Taki znaczy, tak, ale to, słuchaj, to było też przed laty, bo przecież ja celowo zacytowałam ten felieton po śmierci Wojciecha Kurkowskiego, bo tam właśnie była mowa o tym SMS-ie, który otrzymał. Znaczy, są te koincydencje, prawda, bo to był 18 stycznia, no 6 lat. Ja powiem szczerze, ja nie mogę, ja nie wierzę, że Lechu nie żyje. Nie? Mhm. To znaczy, no powiem o otwartym tekstem, że no, on nie może nie żyć, nie? To znaczy, no musi żyć, bo musi żyć. No. Znaczy to... I wolę być w tym takim myśleniu, żeby ciągle, znaczy żeby... Może teraz będzie, bo zawsze paradoksalnie po czymś odejściu zaczynamy mocniej jakby przeżywać to, co on robił. Może to będzie taki moment, że ktoś wreszcie zacznie czytać te jego książki, wejdzie w tą rzeczywistość. No, bo też pisał, o czym nie powiedzieliśmy. Mało, że pisał, to jakby występował przy te podróże, znaczy te sny, czyli ten ostatni spektakl autorski, który zrobił, no nie wiem czy ostatni, no nieważne, to jakby nie o to chodzi, żeby tu te fakty, znaczy żeby tu być precyzyjnym, tak. Ale to było niesamowite, no bo on jakby wrócił do tego, od czego zresztą gdzieś tam zaczął, prawda, kolega napisał do mnie SMS-a parę dni temu, Gosia powiedziała o Majku Dżegerze, on powiedział o klinie studzie i studzie polskiego teatru. I to mi się strasznie też spodobało. A przecież ten Leszek, aktor, w Warszawiance jeszcze w czasach, kiedy w ósemkach nie było Marcina i Tadeusza, grał generała Chłopickiego. No. To popatrzmy na to, nie? Prawda? No oczywiście to na szczęście w tym wywiadzie, jak to się uda wydać i jak wreszcie to zredagujemy kiedyś i uda się wydać, jest dużo jakby ironicznych komentarzy do tego, jak grał, ale z drugiej strony, no te sny to jest coś niesamowitego, no jak wszyscy, którzy to widzieli, to myślę, że o tym wiedzą, no sen, jeden sen jest poświęcony własnemu pogrzebowi. Tak. Tak, tak, tak, tak, tak. To były takie profetyczne że tak powiem, przebłyski. A ktoś chce tutaj włączyć się, tylko my nie widzimy się nawzajem. No, to Marcin mówi. Tak. Ja bym chciał tutaj też właśnie to podkreślić, że prócz takich teatralnych dokonań, przecież są też niezwykłe takie pisarskie Leszka dokonania. Już wspomnę o tekstach, które pisał do naszych spektakli. Tadeusz zacytował jakiś fragment jeden, czy w każdym bądź razie i ta książka, i te trzy książki, takie właściwie dotychczasowe opus Leszka. To jest też jakby pewna suma jego dokonań, ale też to się świetnie czyta. Tam jest po prostu kawał znakomitej literatury. Leszek pisywał też w Poznaniu, w Gazecie Wyborczej chyba, takie przez jakiś czas felietony. Dopisywał też do teatralnego.pl świetnie. No właśnie, felietony. Teatralny.pl. No tak. Jeden z felietonów jest po odpaleniu papierosów, jest chyba na 15 stron. Tak, to po prostu jeszcze jest cały materiał, który pewnie trzeba będzie, nie wiem, jakoś opracować, zebrać i wtedy się jeszcze okaże inna twarz Leszka. Ale to pamiętam zawsze, było dla mnie bardzo takie uderzające, taka bardzo charakterystyczna, bardzo, bardzo charakterystyczny, bardzo głęboki, bardzo głębokie słowo, o tak powiem, pisane słowo. To jeszcze zdanie, bo chyba Jacek chce domknąć, bo musimy posłuchać jeszcze muzyki, zanim się rozstaniemy i będziemy... Ja też zalekać. Bym się jeszcze na chwilę włączył. Tadeusz, proszę bardzo. Tadeusz Janiszewski i Jacek Głąb, dwie minutki mamy, no. Żeby tak być bardzo w porządku wobec Leszka też, to... W ostatnich latach najczęściej spotykaliśmy się na różnych manifestacjach. Leszek był bardzo wrażliwym i często go wkurzały mocno różne decyzje, które uderzają w sądy. W Poznaniu walczymy o centrum kultury anarchistów, rozbrat. Na tych demonstracjach spotykaliśmy się bardzo często. Leszek również, odnosząc się do tego, co Michał Merczyński mówił, jednak trochę w ostatnich edycjach festiwalu Malta brakowało mu ulicy. Za mało spektakli teatru ulicznego. To jednak ciągle podkreślał, więc chciałbym też o tym powiedzieć, że bywał bardzo krytyczny i że lubił bardzo dobrą muzykę. Gdybyście mieli na przykład nagranie Procol Harum z Grand Hotelem, to byłby wspaniały prezent. Leszek zrobił w latach 70. super koncert Jacka Kaczmarskiego. Jest wiele rzeczy, o których nie wiemy. Legnica wspomina o Macbecie zrealizowanym niedawno. To mnie bardzo, muszę powiedzieć, zaskoczyło, bo w momencie rozstania w 92 roku z nami, z Teatrem Ósmego Dnia, Leszek wołał czasami w nadmiarze emocji, że on chce robić Szekspira, a my ciągle patrzymy w stronę Rosji. I teraz słyszę, że jest ten Szekspir, ale muszę powiedzieć, że dosyć późno. Pierwszy i ostatni Szekspir w jego życiu. No to jest być może. Z nami chciał robić Hamleta. Ja powiem tylko tyle, że dla mnie to spotkanie było absolutnie wyjątkowym spotkaniem i tak jak Gosia powiedziała, no chciałbym zostawić Lecha jak najdłużej pod powiekami. To jest najważniejsze. Proszę Państwa, za 17 minut druga. A mogę ja jeszcze coś tylko powiedzieć? Tak szybciutko, bo przypomniałem sobie w tej chwili taki Leszka tekst, w którym Leszek opowiadał, że teatr jest miejscem zmartwychwstań. To bardzo, bardzo dziękuję za to w związku z tym. Czy ja też jeszcze mogę? No jeszcze się nie rozstajemy, mamy 17 minut, ale chcemy trochę muzyki. A, dobrze, dobrze, przepraszam. No nie będzie to oczywiście Procol Harum i Grand Hotel, bo to jest dosyć długi utwór i taki bardzo dynamiczny, więc szkoda by było go wyciszać. Ale przypomnijmy chociaż fragment muzyki do spektaklu Legnickiego. No Czas terroru niech to będzie, tak, Elu? Bardzo proszę. Z terroru za 13 minut druga. To był oczywiście utwór do spektaklu Teatru Legnickiego Lecha Raczaka. Co jeszcze można by powiedzieć, tak by potem nie żałować, że nie zdążyliśmy nagadać się, kiedy była na to jedyna odpowiednia pora. Potem, proszę mi wierzyć, przyjdzie czas powolnego zapominania. Michał Merczyński. No ja właśnie chciałem powiedzieć taką rzecz, że najlepsze, co można dzisiaj zrobić, to po pierwsze, aby te spektakle Leszka, które jakby jeszcze są postawione, że tak powiem, żeby je grać. Bo to jest ten najlepszy pomnik, który nie jest żadnym pomnikiem, tylko jest po prostu praktyką teatralną. Wiadomo, że teatr jest bardzo ulotną sztuką, więc pewnie część z tych przedstawień jest zapisana, gdzieś jest zarejestrowana, ale no jak wiemy ostatnio na przykład telewizja publiczna w ogóle tego typu zjawisk nie dokumentuje, nie zapisuje, A druga rzecz jest taka, że myślę sobie, że były też takie opisy na przykład tych metod pracy ósemek, ba, nawet powstał przecież spektakl o waszej unikalnej praktyce, który Marcin Liber zrobił w zeszłym roku w Teatrze Powszechnym, więc ja bym powiedział tak, że jeżeli to, co Jacek mówił o tym, o tej długiej rozmowie, o tym takim, no, opowieści życia, jeżeli udałoby się jakoś nam z różnych archiwów zebrać taką dużą pigułę, która będzie przywoływała Lecha, to jest coś, co powinno zostać dla po prostu tych, którzy już nie zobaczą kolejnych jego nowych przedstawień. No i grajmy te spektakle, które są jak najdłużej. Bardzo dziękuję, Michale. Teraz poproszę, ponieważ pan Marcin Kęszyński w zasadzie już spuentował z swoją opowieść o Lechu Raczaku, to pan Tadeusz Janiszewski, minuta. Jeszcze kawałek tekstu Leszka z Więcej niż jedno życie. Czy pamiętasz jeszcze tamten świat? Zarośnięte bluszczem mury gimnazjum, pierwsze dziewczyny i wiersze, pierwsze pijaństwa i odkrycia świadomości. Czy pamiętasz jeszcze tamtą sierpniową rozmowę o sensie świata pod roziskrzonym niebem? Dziś już wszystko wiem. Świat dąży ku zagładzie. Na pozór nic się nie zmienia. Pór roku, rytm ranków i wieczorów, ale gwiazdy trwonią energię, stygną, giną. Planety oddalają się od nich w cieni chłód. Siły ciążenia maleją, drogi rosną. Wszechświat mknie w nicość, ogromnieje z szybkością światła. Gwiaździsty płaszcz Boży rozpada się na strzępy. Żegnaj, Leszku. Bardzo dziękuję. To pan Tadeusz Janiszewski. I teraz Gosia Bulanda i Jacek Głąb. Na finał. Ostatnie spotkanie z Leszkiem już się żegnał, już musiał wyjść na pociąg i poszedł do łazienki w naszym mieszkaniu na Łukasińskiego. To było dwa tygodnie temu i tam tam gruchały gołębie i wrócił z tej łazienki i mówi, słuchaj, co się dzieje, że w środku zimy gruchają gołębie i przypomniał sobie, ale w Weronie to w zimie Słowik też zaśpiewał i też mu się popieprzyło. Gosia. Pamiętam uścisk Lecha, ten ostatni uścisk właśnie, kiedy żegnaliśmy się. Taki mocny i serdeczny. Jego uśmiech. Tyle pamiętam. A ja pamiętam Lecha ze śniadania w hotelu. Właśnie wtedy w 2017 roku jedliśmy to śniadanie z Andro, czyli z tym gościem z Gruzji. Naszym gruzińskim przyjacielem. Mm-hmm. I co, i panowie tam gawędzili, a Lechu tak powolutku spojrzał na zegarek, mówi, no to ja już będę miał pociąg, to ja sobie już pojadę. I my z Andro zostaliśmy, tam jeszcze jakieś rogaliki dojadaliśmy, coś tam rozmawialiśmy o Batumi, te. I tak patrzyliśmy, jak Lech tak powolutku schodził po takich schodkach, z takiej antresoli w tym hotelu, w tej restauracji. Tak sobie odchodził i to bardzo symboliczne, bo ja już go chyba później nie zobaczyłam. To ja myślę, że już możemy powoli zamykać nasze spotkanie. Bardzo dziękuję, że zechcieli Państwo uczestniczyć w tej pustej nocy, jakbyśmy to określili po kaszubsku. To było takie nasze czuwanie przed odprowadzeniem Lecha na poznański cmentarz o godzinie 13 dzisiaj w studiu Radia Gorzów, Małgorzata Bulanda i dyrektor Jacek Głąb. Dziękuję wam, kochani. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. W studiu Radia Poznań panowie Tadeusz Janiszewski i Marcin Kęszycki. Do zobaczenia. Dobranoc. No i pod Poznaniem w swoim mieszkaniu za pomocą komunikatora internetowego mieliśmy szansę skomunikować się właśnie z Michałem Merczyńskim. Może jeszcze kiedyś spotkamy się na Malcie, Michale. Dzięki ci. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Różycka, Wojtek Dorosz Ja, no to wiadomo. No i teraz jeszcze przez moment muzyka Jana A.P. Kaczmarka, jego muzyka i orkiestry ósmego dnia naturalnie. Muzyka na koniec, czyli Music for the End. Powtórzę za Lechem raz jeszcze, spoglądając z granicy cienia w mrok. To z tego felietonu o Wojtku Krukowskim. Z 18 stycznia, koincydencję 2014 roku. A koincydencję bardzo proszę, bo ta muzyka, która w tle Music for the End ma tytuł Cień, właśnie Cień. A potem będzie taki jeszcze jeden utwór, który na pewno Lech usłyszy. Mówiłam, że go nie będzie, ale spróbowaliśmy. Będzie. Lechu, to dla ciebie. Dzięki ci. Stay.